onderzoek onder 15-jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs. De scores dalen al jaren, maar nog nooit zo sterk als deze keer. 1 op de 3 15-jarigen dreigt zelfs laaggeletterd school te verlaten. Waar komt dat door? Ik ga erover praten met Billy Rauwenhorst, boektokker en docent geschiedenis op het VMBO. En met Pamela Sharon, young adult, schrijver en docent op een internationale school. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Billy Rauwenhorst, allereerst natuurlijk even boektokker. Wat is dat? Ik maak video's op het internet, voornamelijk op TikTok, over boeken. En in mijn geval echt specifiek gericht op queer boeken. Ja, oké, dus u vertelt daar wat dan interessante boeken zijn. Ja, of ik een boek gelezen heb, wat ik leuk vond, wat ik er leuk aan vond en of het een aanrader is of niet. Oké. En behalve boektokker dus ook docent op het VMBO. Was u verrast door de uitkomst van dit onderzoek? Ik schrok er wel echt heel erg van, wel echt 1/3. Maar ik merk ook wel bij mijn leerlingen, vooral op toetsen, dat leesvaardigheid gewoon best wel slecht is in sommige gevallen. Wat komt u tegen? Heel veel punten op toetsen die blijven liggen, omdat vragen gewoon niet goed worden gelezen. En dan ben ik dat nakijk en denk ik, ja, je had de vraag gewoon beter moeten lezen. Vragen waarbij ze een bron nodig hebben. En dat er heel duidelijk staat, hey, je moet de bron gebruiken en dan niet de bron gebruiken. Dat soort dingen gewoon, heel veel punten laten liggen, omdat ze de vraag gewoon niet goed lezen. Ja, zonde. Heel erg zonde, ja. Frustrerend dan ook als docent. Soms wil je echt denken, oh jongens, kom op. Ja, het is eigenlijk zo makkelijk om dan winst te behalen op een toets, maar dat wordt niet gedaan. Pamela Sharon, naast schrijver ook actief in het onderwijs. Herkent u dit? Dat herken ik zeker. Ja. En dit was natuurlijk het onderzoek is ook in 2018 gedaan. En daar scoorden we al relatief laag. Ja, en toen was het 25% van de jongeren dat niet voldoet aan het niveau waarvan dan gezegd wordt dat niveau 2, hè, zoals dat heet, dat heb je nodig om een soort van mee te komen in de maatschappij. Toen was dat 25% van de 15-jarigen en nu 1/3. Je ziet het wel terug. En wat ik zelf heel schokkend vind, is dat je het ook al terugziet in de basisschool. Dus je ziet het eigenlijk al bij de basis. Bij jonge kinderen zie je dit al terug. Wat en ziet daar, u dan? Dat er daar ook, er wordt heel weinig gelezen. Er is weinig leesplezier op dit moment onder jongeren. Het heeft met name ook te maken met het verplicht, dat bepaalde boeken verplicht worden. Er zijn heel veel kinderen die willen. Je hebt de Dogman-boeken bijvoorbeeld, die zijn nu heel populair met stripjes en zo. En dan zijn er toch heel veel leerkrachten die zeggen, dat mag je van mij niet lezen, want het is geen volledig boek. Ja. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het gewoon belangrijk dat kinderen plezier krijgen in lezen en die leeskilometers maken. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En wat Billy net ook al zegt, dat begrijpend lezen. Ja. En dan gaat het niet om waar verwijst het woordje het naar in zin 27, wat we nu aan kinderen vragen, maar kun je de hoofdessentie uit een tekst halen, dat is veel belangrijker dan dat jij weet waar het woordje zij of het naar verwijst. En dat gaat niet goed, dat begrijpende lezen. Nee, dat gaat niet goed, nee. En ik kan me voorstellen dat u dan nadenkt over, hoe komt dat nou, dat het zo hard achteruit holt? Ja, waar wij nu voornamelijk inderdaad heel veel mee bezig zijn, is inderdaad kijken van, waar komt dat vandaan? Ligt het aan de boeken? Ligt het aan de teksten die we aanbieden? Ligt het aan de methodes die aangeboden worden? Je ziet toch ook dat de concentratie van kinderen, de spanningsboog, is gewoon heel erg kort. We hebben allemaal te maken met de TikTok-generatie. Ja, Billy. Ja, sorry. Het is niet Billy's schuld, maar je ziet gewoon de TikTok-filmpjes duren een paar seconden en dan scrollen we weer door. En waar ga je dan de concentratie vandaan halen om op de bank te zitten en een boek te lezen en je daarin te verliezen? Ja. Ik merk het bij mezelf ook als ik een boek aan het lezen ben, dat ik toch de neiging heb om hem na een half uurtje even weg te leggen. Ik ga even op mijn socials kijken. Toch wel, ja. Even naar boektokker Billy dan. Inderdaad, de TikTok-generatie, de korte spanningsboog. Ziet u dat ook als een van de aanleidingen waardoor dit zo hard achteruit gaat? Ik denk dat onder andere sociale media, met name TikTok, daar natuurlijk een aandeel aan heeft. Ik denk corona ook heel erg. Heel veel leerlingen die heel lang hebben thuis gezeten. Heel veel online onderwijs, verkort onderwijs. Dat het daar ook heel erg mee te maken heeft. Maar inderdaad, ik maak me er ook schuldig aan, hoor. Ik ga even snel nog op TikTok scrollen en het is zo'n half uur later, ja. Ja, ga ik toch even kijken bij Tom. Die zit hier al in de studio. We gaan zo meteen praten over GTA, Tom. Jij bent 11 jaar, hè? Zit je ook op TikTok? Ja, soms wel. Als ik gewoon, bijvoorbeeld, dan wil ik even, heb ik niks om te doen. Dan laat ik dat, dan vermaak ik mezelf nog in die tijd. Even scrollen, lekker gewoon filmpjes kijken. En pak je dan ook wel eens een boek? Nou, voordat ik ga slapen doe ik dat wel. Dan zit ik niet heel veel op mijn telefoon. Nee. Maar gewoon in de middag of zo na schooltijd, dan zit ik soms wel een beetje een kwartiertje te scrollen of zo. Maar niet met een boek. Waarom pak je dan geen boek? Ja, ik weet het ook niet. Ik weet ze gewoon op mijn telefoon. Maar... Ja. Ja. Mevrouw Sharon, ja, dat ligt dan voor de hand dat kinderen eerder de telefoon pakken. Er is eerder onderzoek gedaan, en dat noemde u al, want dat elke paar jaar komt dat onderzoek terug. Onder 5000 Nederlandse leerlingen bijna. En dan blijkt dus ook dat het leesplezier is afgenomen. U bent schrijver. Ja. Wat gaat er mis dan? Daar had ik toevallig, met Billy over. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren zichzelf herkennen in boeken. En daar heeft de Nederlandse boekenschrijver heeft daar echt wel iets te doen. Er is echt wel een inhaalslag te doen. De meeste Nederlandse schrijvers zijn blank en zijn man. Er is heel weinig diversiteit in literatuur, maar ook in boeken voor jongeren. En haken jongeren dan af, denkt u? Ziet u dat gebeuren? Ik zie Boekdokker Billy heel hard. Ja, ik denk van wel. We hebben het ook wel vaker over gehad. Is dat want jullie kennen elkaar? Ja, we kennen elkaar wel eens. Ja. Wat ik ook heel erg merk, is dat als ik een boek lees en ja, het gaat weer over een of andere witte hetero jongen, dan denk ik, ja, leuk, maar ik herken mij daar niet in. En waardoor ik eigenlijk ook best wel veel Engelstalige boeken lees. Omdat, in dit geval, ik val op vrouwen. Dus ik vind het fijn als ik een hoofdpersoon heb die dat dezelfde ervaring daarin heeft. U mist die representatie in de Nederlandse boeken. Ik mis heel erg die representatie. En ik denk ook, een beetje vooruitlopend feiten, maar dat het ook een reden is waarom heel veel jongeren in het Engels gaan lezen. Ook echt de boeken die op de leeslijst staan zijn overwegend geschreven door witte mannen. Ja, als jij dan een donkere jongen bent, ja, dan snap ik heel goed dat je zegt, ja, maar ik zie mezelf hier niet in. In Engelse boeken is dat meer, is het gevarieerder? Er is nog steeds heel erg veel werk aan de winkel. Ik denk dat de populaire boeken overwegend nog van witte auteurs zijn, maar er is veel meer representatie op dat vlak. En ook als je bijvoorbeeld ziet, de Boekenweek van Jongeren, de twee winnaars, zijn ook twee boeken geschreven door vrouwen van kleur. Dus er is heel veel behoefte naar. Ja, dat is gewoon de Engelse markt. Want u schrijft in het Nederlands? Ik schrijf in het Nederlands, ja. Maar daar zitten jongeren dus helemaal niet op te wachten. dat hoop ik dus wel. Merkt u het wel eens, dat ze dat zeggen tegen u? Ja, ik heb gewoon echt... Er zijn nu speciale, veel boeken-events voor jongeren. Want je hebt natuurlijk gelukkig door het boek ook veel mensen die lezen. Maar die lezen voornamelijk in het Engels. Ik heb wel eens gehad dat er iemand voor mij stond. En die had een boek, ik heb nu net een nieuw boek uit, toevallig. En die had mijn boek in mijn handen en die keek naar de koffer. En oh, wat een mooie koffer. En ik vertel, waar gaat het over? Dus ik leg aan haar uit waar het over gaat. En dan wordt er gewoon doodleuk tegen gezegd, ja, leuk, maar ik lees geen Engels. Ik heb je het ook in het Engels. Ik lees geen Nederlands. Ik lees geen Nederlands. En dan heb ik zoiets, ja, maar ik ben een Nederlandse auteur bij een Nederlandse uitgever. En ik doe heel erg mijn best om wel te voldoen aan die diversiteit ook in mijn boeken. Omdat ik zie dat gewoon heel belangrijk is. Maar wat ziet u als docent dan ook? Waarom haken jongeren dan blijkbaar af, zegt u, bij Nederlandse taal en niet bij Engelse taal? Ja, omdat Nederlands, het wordt heel snel gezegd, Nederlands is cringe. Dat in een mooi we Nederlands echt woord. Dat horen we heel veel. Dat wordt gewoon heel veel gezegd. Wat is het mooiste Nederlands woord voor cringe? Ja, dat weet ik niet. Nee, daar gaan we al. Ja, daar ga je inderdaad al. En het is natuurlijk ook, het hoort denk ik ook wel een beetje bij de leeftijd op een gegeven moment. Het is natuurlijk ook fijner om je af te zetten tegen de Nederlandse taal en in het Engels te lezen. En het is ook een soort van, dan voelen jongeren voelen zich ook dan sneller belangrijker. Want ik lees in het Engels. Dus ze steken elkaar ook wel soort van daarin aan. En dat is heel erg jammer. Want er zijn echt wel veel Nederlandse schrijvers en schrijfsters die heel erg hun best doen om goede boeken te schrijven voor jongeren. Maar die worden gewoon genegeerd, maar dat zie je ook in de boekwinkels. En dat is gewoon jammer. Je ziet hele tafels vol liggen met Engelse boeken in plaats van Nederlandse boeken. Ik kom bij u, Billy Rauwhorst, maar eerst even naar Robin Den Uyl, 13 jaar. Hallo, Robin. Hallo. Jij leest in een boek nu, hè? Dus jij leest wel nog? Op dit moment lees ik ook een Engels boek, toevallig. Oké, en waarom kies jij voor een Engels boek? Dit was toevallig zo omdat dit een boekenserie is die niet in het Nederlands te verkrijgen is. Oké. En dit is dan ook omdat ik Engels begrijp, kan ik het ook lezen. Dus houdt het me ook niet tegen om het boek te halen. Ja, oké, maar als dit boek er in het Nederlands was geweest, dan had je hem gewoon in het Nederlands gelezen? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, maar want je zegt ik begrijp Engels. Begrijp je Engels net zo goed als Nederlands? Zit daar verschil in voor jou? Ja, er zit wel verschil in, omdat ik gewoon, ja, Nederlands, dat is mij ook echt aangeleerd via andere mensen. En Engels, dat heb ik vooral geleerd door social media. Dus er zit wel verschil in. Maar ik op zich snap ik wel wat er wordt bedoeld als er iemand Engels tegen mij praat. Ja, oké. Okay. En je gebruikt zelf ook dus misschien wel door social media af en toe Engelse woorden? Ja, dat klopt. Soms onbewust en soms bewust, omdat ik dan het Nederlandse woord ervoor niet weet. Oké, okay. Dan weet je wel het Engelse woord, maar niet het Nederlands woord. Weet je zo 1, 2, 3, wat, bij welk woord dat bijvoorbeeld gebeurt? Ik heb dat laatst bijvoorbeeld gehad met candy cane, zuurstok. Oh ja. En dan zeg je candy cane en dan denk je, hoe zeg ik dat ook alweer in het Nederlands? Ja, dan vraag ik ook aan de mensen waar ik tegen praat. Ja, wat betekent dat ook alweer? Omdat ik er zelf gewoon niet op kan komen. Oké, dus dan loopt het een beetje door elkaar heen voor jou. En je loopt er dus ook tegenaan dat sommige boeken die je graag wil lezen niet in het Nederlands zijn. Ja, Billy Rauwenhorst, boektokker dus, op TikTok veel aan het praten over welke boeken mensen moeten gaan lezen. Ook dus de Engelse boeken. Ja, ja. Dat heeft denk ik ook een beetje inderdaad weer te maken met het feit dat ik me heel erg richt op queerboeken. Ja. Daar zijn er niet genoeg van in het Nederlands. De nieuwe van Pamela gelukkig wel. Dus die ga je ook bespreken? Nee, daar heb ik een video over gemaakt. Ja. Zeer zeker, zeer zeker. Dus ja, ik merk gewoon heel erg dat boeken die ik graag lees, en dus waar mijn kijkers voor naar mij toe komen, ja, die zijn er gewoon niet genoeg in het Nederlands. Ja, en als ze er zijn, dan heb ik ze zo'n beetje allemaal al wel gelezen. Zeker YA. Of young adult dan. Ook omdat ik het heel erg belangrijk vind dat het gewoon in het Nederlands beschikbaar is. Dus niet iedereen kan natuurlijk Engels. Ja. Zeker zelfs wat jonger zijn. Maar goed, ja, als je wat oudere hoofdpersonages wil lezen. Ik ben inmiddels 25 jaar. Als ik over een 16-jarig meisje moet gaan lezen, ik op een gegeven moment, schat, dat ben ik al lang niet meer. Dus dat is zeker als ik iets voor wat oudere mensen, ja, dan moet ik uitwijken naar het Engels. Want die zijn er gewoon niet in het Nederlands. Nee. Oké, dus het aanbod is te beperkt voor u. Ja. Ja. Mevrouw Sharon, u had het net over de basisschool. Luisteraar Annette die zegt, natuurlijk krijgt de basisschool weer de schuld. Weet je waarom kinderen niet goed lezen? De ouders lezen niet meer voor. Ik ben zelf basisschoolleerkracht, hè, dus dan snij ik mezelf in de vingers als ik mezelf de schuld geef. Ik denk niet dat je de basisschool de schuld moet geven. Ik denk ook niet dat je de schuld bij ouders neer moet leggen. Het voorlezen is inderdaad heel erg belangrijk. Ik vind ook dat iets is wat je kinderen mee moet geven. Mm-hmm. Maar ik vind ook dat er een taak ligt bij de leerkrachten zelf in het leespromotie. Ik zeg niet dat de schuld ligt bij de basisschool. Maar ik vind wel dat daar meer aandacht aan besteed mag worden. En ook schoolbreed. Ga het gewoon ook integreren. Het lezen. Ga het lezen, het lezen van teksten bij geschiedenis gebruiken. Bij biologie, bij aardrijkskunde. In plaats van alleen maar te focussen op dat half uurtje stil lezen. Maar dat gebeurt nu niet. Er is heel weinig ruimte voor het lezen van boeken op school. Merkt u in ieder geval. Dat moet je echt inroosteren. Maar we hebben natuurlijk ook een druk programma. Er moet veel gebeuren. Je hebt je spellingsonderwijs, je hebt je rekenonderwijs, je hebt je wereldoriëntatie, je hebt gym, drama, muziek. Allemaal hele belangrijke vakken. En daar moet je af en toe, je moet keuzes maken. Je moet echt gaan denken van, hoe ga ik mijn tijd nou zo nuttig mogelijk indelen? En wat vind ik het allerbelangrijkste? Ja, oké. Dus daar ligt een opdracht voor de scholen. Billy Rauwenhorst, wat zou er nou nog meer moeten gebeuren? Want we horen eigenlijk verschillende oorzaken. Dus aan de ene kant gaat het om corona. Aan de andere kant gaat het om een gebrek in aanbod. Het gaat er ook om dat veel kinderen lezen dus saai vinden. Of in ieder geval saaier dan de mobiele telefoon. Hoe kan dit nog omgedraaid worden? Nou ja, ik denk inderdaad, wat Pamela ook zegt, heel erg focussen op dat leesplezier. Als een kind een boek oppakt en het is een keer een leven van een loser, het is een keer een dogman, het is een keer een graphic novel. Ja, ze zijn wel aan het lezen. En daar begint het heel erg mee. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. En ik denk ook dat er zeker in het Nederlands onderwijs, in ieder geval het vak Nederlands, ook gekeken moet worden. Ja, wat voor boeken moeten leerlingen lezen voor boekverslagen? Nou, ik vond het echt heel leuk dat ik tegenliggers moest lezen in mijn examenjaar. Maar ik vond er geen zak aan. Okay. Dat ik echt denk, laat leerlingen vooral lezen wat ze willen lezen. En dan komt het plezier terug. En dan hopelijk gaat ook het niveau begrijpend lezen omhoog. Dus de aansluiting tussen wat leerlingen leuk vinden en wat er op de lijst staat, die is een beetje verloren. Die is een beetje verloren. Ja, okay. Ben ik bang. En als dat soort dingen die nu genoemd worden, als die worden aangepakt, bent u dan hoopvol dat jonge mensen weer Nederlandse boeken gaan lezen? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop ook dat als mensen die graag lezen luisteren, pak ook inderdaad gewoon een keer lekker een Nederlandstalig boek op. Er zijn echt heel veel goede Nederlandstalige schrijvers, ook voor young adult. Maar ik denk ook door de populariteit van BookTok dat het gewoon echt heel erg overschaduwd wordt, de Engelse boeken. Dat is gewoon zonde. Ja. Robin, als de juiste boeken er zijn in het Nederlands, dan blijf je lekker lezen? Ja. Oké. Kijk, dat is een duidelijk antwoord. Dank voor dit gesprek. Schrijver en docent Pamela Sharon en boektokker. En ook docent Billy Rauhorst. Dit is de dag met Joram Kaat. De trailer van de allernieuwste versie van GTA maakt al heel wat los. Fans kijken er rijkhalzend naar uit, terwijl de game pas in 2025 op de markt komt. GTA, ofwel Grand Theft Auto, is een computerspel waarin criminaliteit centraal staat. De beelden zijn super realistisch en volgens critici niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar. Moeten er maatregelen genomen worden of kan die game geen kwaad? Ik praat erover met mediapedagoog Jacqueline Kleijer, met professioneel gamer Koen Schobbers en met vader en zoon Johan en Tom Eikelboom, die graag samen gamen en ook uitkijken naar het nieuwe deel van GTA. Welkom allemaal. Tom, we hoorden jou net al even. Hè? Lezen, dat doe je dus niet zo graag. Je zit liever op je telefoon of dus te gamen. Ja. Heb je ook wel eens GTA gespeeld? Ja, dat speel ik soms gewoon. Ja. Als ik gewoon ga gamen, dan speel ik GTA. Kijk. Meestal online, want ja, story mode vind ik een klein beetje in de saaie richting. Want story mode, dan speel je dus als een van de hoofdpersonen en dan heb je een heel verhaal met missies en zo. Ja, en dat vind ik soms gewoon een beetje saai, want dan kan je niet echt doen wat je wil. Of bijvoorbeeld iets met auto's verkopen of zo. Oké, want leg even uit. Er zijn ook heel veel mensen die hebben nog nooit GTA gespeeld. Wat doe je dan precies in dat spel? In het spel doe je heel veel missies. Je kan mensen neerschieten. Je kan auto's krijgen om het te kopen van je geld. Mm-hmm. Dat je kan krijgen van missies en zo. Je kan ook in het spel online races doen. Dat is met andere mensen. Dan kan je races doen. En wat nog meer? Je kan ook bijvoorbeeld met zombies. Dan kan je met meerdere mensen moet je zoveel mogelijk zombies neerschieten om geld op te leveren en levels te halen. Want schieten is wel iets wat veel gebeurt in het spel, hè? Ja, in het spel gebeurt heel veel racing met auto's en schieten. Oké, en vind je dat leuk? Ja, ik vind meer racen vind ik het leukste. Want mensen onschuldig doodschieten vind ik een klein beetje niet zo leuk of zo. Nee, maar je hebt het wel eens gedaan. Ja, gewoon soms wel. Ja. Vader Johan zit ernaast met een glimlach. Wij kennen elkaar ook, Johan. Je bent een EO-collega. Klopt. Jullie spelen dit spel. Jullie hebben het ook wel eens samen gespeeld, toch? Nou, GTA niet, meer Fortnite. Dat is een ander spel? Ja. Maar jullie gamen samen? Ja, daar hebben we heel veel plezier aan. En het is gewoon heel erg leuk als hij gamet, wordt hij heel blij. Ja. En hij doet ook genoeg andere dingen. Hij leest ook, maar hij sport ook heel veel. En tezamen met al zijn andere vriendjes zijn ze er heel blij en gelukkig. Ja. Heb je vandaag die nieuwe trailer van GTA gezien? Stukje. Wat vond je ervan? Het zag er mooi uit. Ja, zit goed in elkaar. Nou ja, ik heb hem niet helemaal gezien. Dus ik weet niet of er allemaal hele bizarre, gestoorde dingen aan het eind zitten. Maar nee, valt nog mee. Het viel nog mee, volgens mij, toch? Mevrouw Kleijer, u heeft de trailer vandaag ook bekeken. Zeker. U bent de mediapedagoog. Mm-hmm. Keek u ook uit naar de komst van de trailer? Nou, nog niet precies. Nog niet exact of zo. Maar ik heb hem natuurlijk wel gekeken en ik vond hem er echt spectaculair vet uitzien. Ja, maar u hoort nu net Tom vertellen, Tom van Elf, dat hij dat spel af en toe speelt. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind dat Tom hele zinnige dingen zegt. En zijn vader ook. Wat ik hoor is dat er heel veel afwisseling is en dat jullie samen gamen. En Tom die zegt, die heeft heel goed in de gaten dat hij onschuldige mensen neerschieten eigenlijk niet zo leuk vindt en dat hij het race het leukste vindt. Ja. Dus dat vind ik heel zinnig, zeg maar, en heel goed dat hij dat onderscheid kan maken. Ja. Oké, dus dat is belangrijk. Maar wat vindt u van GTA aan zich? Het is een pittige game. Het is een 18-plus game. En mijn zorg is, als ik bijvoorbeeld, ik geef gastlessen op basisscholen. En als ik dan bijvoorbeeld in een groep 6 ben en daar zijn dan kinderen, want ik vraag altijd wat ze online doen. En dan zijn daar best wel vaak veel kinderen die GTA spelen. En dat vind ik zelf best wel zorgelijk. Omdat GTA is een fantastische game. Er zit heel goed wat Tom net zei. Hè. Je hebt een modus waarin je een verhaal kan spelen, maar je kan het ook online doen. En wat heel speciaal is aan GTA is dat het eigenlijk een satire is op de Amerikaanse samenleving. Maar dat is niet iets wat kinderen zeg maar altijd beseffen. En er zit heel veel geweld in. Je kan auto's stelen, je kan agenten neerknallen, je kan stripclubs naar binnen, je kan heel slecht omgaan zeg maar met die prostituees. Dus Johan kijkt nu een beetje verbaasd naar zijn zoon, maar dat wist je allemaal niet, Johan. Nou, maar hij raced, hè? Hij raced. Ja, maar ik doe het ook niet. Hij hij zei net dat hij het racen het leukste vond. Ja. En dan zit er nog iets in GTA. Dat is namelijk, je kan het spel echt uitspelen als je de missies doet. En dan heb je drie verhaallijnen. En je hebt dan bijvoorbeeld ook één missie waarbij je iemand moet martelen. En dat is heel heftig, ook, want deze GTA die er nu aankomt, die is mega realistisch. Maar GTA 5 is ook behoorlijk realistisch. Dat is de huidige versie. Dat is de huidige versie, sorry, ja, inderdaad. En wat ik zie, zeg maar, is dat jonge kinderen die zitten op de grens van de magische wereld, zeg maar, en realiteit. Dus die kunnen dat onderscheid niet altijd maken. En als je de basis nog niet helemaal hebt van wat is moreel het goede, wat is goed, wat is fout, als je daar thuis misschien niet helemaal een basis in hebt, als je ouders niet weten hoe GTA in elkaar zit, dat ze niet meekijken, ja, misschien is er op school iets aan de hand. Ja. Vindt u het onverstandig dat een kind dat speelt? Ja, nou, dan kan het best wel een verkeerde uitwerking hebben. Ik heb ook wel eens een kindje in de klas gehad die zei van, ja, ik speel wel GTA, maar ik moet soms echt mijn ogen dicht doen, want dan vind ik het te spannend. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Maar goed, dat ze dan de ogen sluiten wellicht, als het dan spannend is. Ja, dat is zo, maar dan spelen ze door, ondanks dat ze het te spannend vinden. En 's nachts liggen ze wakker. Ja. Weet je, en dat is in de ontwikkeling van kinderen geen goede move, zeg maar. Oké, okay. Even naar Koen Schobbers. Ja. Professioneel gamer, fijn dat je er bent, ook meneer Schobbers. Wat is nou de kracht van GTA? De kracht van GTA is entertainment. Het is veel meer dan een game, het is een wereld. En in die wereld kan je van alles doen. Je kan de negatieve kant bekijken met het schieten, het stelen, de stripclubs. Maar je kan ook de positieve kant bekijken, wat beide voor mij ook hebben aangegeven. Het racen, het avontuur, het samen zijn, het online, het samen missies doen, de uitdaging. De skills die je leert door die game te spelen. Dus er is van allebei de kanten wat te zeggen. De skills, welke bedoelt u dan? Nou, naast de typische, zoals taal, samenwerken, omgaan met winst en verlies, contrast zien. Gamers die veel spelen, kunnen beter contrasten zien. Wat strategie, voor contrasten? Kleur. Oké. Strategie. Dus allerlei zaken die je in je werk ook nodig hebt, kan je ook leren door te spelen. Niet alleen GTA. Hè? Elke game, afhankelijk van de game, leer jij bepaalde eigenschappen. Rocket League, een Trackmania of een Counter-Strike zijn hele verschillende games. Rocket League voetbal met auto's, Trackmania een race game, Counter-Strike een shooter. Ik kijk even naar Tom. Jij kent het allemaal, Tom? Ja, ik speel het zelf ook wel. Maar okay. Trackmania niet, maar vooral Rocket League. Oké, okay, ja. En dat zijn allemaal games dat afhankelijk van de game leer je de ene skill meer dan de ander. Maar als ik GTA samenvat, dan is het eigenlijk een vorm van entertainment. Het is een wereld waar je heel erg veel kan doen. Ja. Maar dan hoor ik mevrouw Kleijer zeggen, want u als professioneel gamer en ook als iets ouder kan al die onderscheiden maken ook. Maar dat is voor kinderen, zegt u mevrouw Kleijer, dus veel lastiger. Ja, het is ook wat je ook niet moet vergeten. Als je naar een film kijkt, dan kijk je naar een film. Als je gamet, ben je de hoofdpersoon. Ja, dus je stapt als het ware die... Het is ook een fantastische wereld, hoor. Want ik heb ook wel eens GTA meegedaan met mijn zoons. Heeft u toen ook mensen neergeschoten? Nee, ik stopte voor een rood stoplicht. En toen vielen mijn zoons echt van de stoel van het lachen. En daarna ben ik een week niet meer serieus genomen. Oké, want het is niet de bedoeling dat de verkeersregels gehandhaafd worden. Dat is echt heel suf als je stopt, ja. Okay. Maar kinderen die... wat ik dus eigenlijk zei. Mm-hmm. Is van, als je dus... de hoofdpersoon bent, dan zit je echt in die game. Je maakt deel uit van dat verhaal. En dat is als je wat jonger bent dan de meneer hier naast mij, die dat heel goed kan. En Tom, die ook redelijk goed onderscheid kan maken en die het samen goed in de gaten hebben in een familie. Wat is het gevaar dan? Ja, dan kan het zijn dat je een verkeerde identiteitsontwikkeling door gaat maken. Je kan het een beetje vergelijken als je bijvoorbeeld op veel te jonge leeftijd harde porno kijkt. Dan, dat is misschien een beetje een rare overgang. Maar wij vinden het verhaal over geweld vaak minder ingewikkelder dan als het over seksualiteit gaat. En voor allebei die onderwerpen moet je gewoon goed nadenken. Als je opvoeder bent, vind je het oké, kan mijn kind dit aan? Want ieder kind is anders. Ja, meneer Schobbers, dan is het mooi dat je allerlei kwaliteiten opdoet als je zo'n spel speelt. Maar voor kinderen is het eigenlijk nog lastig om ook dingen in perspectief te plaatsen. Nou, op basis van onderzoek van de Harvard University blijkt dat jongvolwassenen die shooter games spelen totaal geen effect hebben van het spelen van die shooter games. Kijk, wereldwijd spelen miljoenen mensen spelen schietspellen, waaronder GTA, wat by far een van de meest bekende games is. Maar niet in al die landen, al die miljoenen mensen gaan shooters in of gaan shootings doen in het echte leven. Als je dan kijkt naar elk land, ja, in Nederland hadden we er misschien een keer 1 of 2. En in Nederland, in Amerika heb je er 200. Waar ligt dat dan aan? Niet aan de game, zegt u. Ik kijk veel meer naar de omgeving. In wat voor buurt groeit iemand op? Hoe zijn de ouders? Wat zijn de vrienden? Wat is de school? Wat zijn de regels in de overheid? Zijn wapens wel of niet toegestaan? Weet je, is schieten een vorm van een hobby bijna, zoals in Amerika? Of is het in Nederland heel streng? Ik kijk liever naar wat kunnen wij controleren thuis. Dus als ouders, want ik ben eigenlijk geen professional gamer meer. Ik werk met ouders met gamende kinderen. En als we kijken naar de leeftijd onder de 12, onder de middelbare school, is altijd een beetje sketchy, zeg maar. Maar vanaf de middelbare school, waarbij kinderen meer vrijheid gaan opzoeken, zichzelf gaan ontwikkelen, zichzelf gaan loswurmen van papa en mama, dan zijn er 3 opties die je hebt als opvoeder. De eerste is, je zegt, je mag de game spelen. Eigenlijk klaar. De tweede is natuurlijk, je zegt nee. Nou, dat is een antwoord die ik zou geven als in de omgeving van het kind niemand de game speelt. Dan is er eigenlijk misschien nog geen reden om die game te kopen. Ja. Kunnen we nog even wachten, schat argumenten. Maar keuze 3, die by far het meeste voorkomt, is dat als kinderen of de vrienden van jouw zoon of dochter wel die game speelt, dat je dan wel de game in huis haalt. Want als je zegt, thuis mag je niet spelen, maar je kind gaat naar vrienden en vriendinnen waar hij wel mag spelen, dan moet je dus als ouder bij anderen de regels bepalen. Gebeurt heel weinig. In de afgelopen 7 jaar dat ik met ouders werk. Dus die keuze van ja, je dus mag dan maar gedogen. Spelen. Ja, even naar vader Johan. Want is dit ook een beetje het keuzeproces dat bij jullie thuis heeft plaatsgevonden? Van hoe gaan we dit doen? En want je hebt ervoor gekozen dat je zoon dus met dat schieten in aanraking komt? Het ging eigenlijk vanzelf. Goed, ik werk natuurlijk voor televisie. Dus ik hou van beeld, ik hou van films. Ik vind game ook leuk, meer FIFA dan. Voetbal. Dus het aanbod van games bij bijvoorbeeld Xbox, dat je hebt er gewoon meerdere. Helemaal als je zo'n Game Pass hebt, dan heb je gewoon een soort bibliotheek. Niet van boeken, maar van spellen. En dan speel je het zelf een keer met vrienden. Trekt mij niet zo. Ik hou meer van sportspellen. Ja, goed, kleine Tom die zit ernaast en die rolt daar eigenlijk gaandeweg een beetje in. Maar ben je niet bang dat het effect op hem heeft? Dat hij dus dat soort dingen wel ook ziet die ook in GTA er zijn? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, want we gamen ook samen. Nogmaals, hij beleeft heel veel plezier aan. Hij kan heel goed het onderscheid maken. Ik vond ook dat u hele valide argumenten gebruikte. Mevrouw Kleijer, ja. Je ziet hem gewoon genieten. En je ziet hem ook wegblijven van nare levels. Of dat trekt hem helemaal niet. En wat gewoon heel bijzonder is ook, bijvoorbeeld bij Fortnite, dan hebben ze, 's avonds doen ze dan een uurtje nog even gamen. Nadat hij 3 uur heeft geturnd. Hè? Dus even, dat is meer ontspanning. Duidelijk, ja. En dan communiceren ze ook onderling, via de telefoon, via een chat. Of dus wat er zit dan een ook groot sociaal aspect ook aan. Ja. Ja. Mevrouw Kleijer, wat is dan, want zou u willen dat het verboden wordt, dat ouders zeggen tegen hun kinderen niet spelen? Nee, ik ben nooit echt voor helemaal verbod. Ik ben Waar bent voor u wel voor? Voorlichting en dat je als ouder heel erg bewust bent van wat er in een game gebeurt. En dat je kijkt naar je kind, kan mijn kind dit aan? En hoe weet je dat? Je kan naar een site, Peggy. Dat valt onder kijkwijzer. En dan zie je precies wat er in een game zit. En of je kind daaraan toe is. Je houdt je kind in de gaten, net zoals deze vader doet. Hij ziet dat zijn kind er veel plezier aan heeft. Hij ziet dat zijn kind onderscheid kan maken. En eigenlijk wat Koen net zei, die had het zelfs al over de middelbare school om dan pas die keuzes te gaan maken. En eigenlijk kan ik met beide daar wel mee eens zijn. Ja. We hebben nog een minuut. Dus ik ga even naar meneer Schobbers, want u heeft hier ook een boek over geschreven. Vindt u dat we hier te weinig over weten eigenlijk? Over wat je nou wel of niet kan doen en hoe je kind daar dan de juiste rol in geeft? Nou, ik denk dat we hier een perfect voorbeeld hebben. Betrokkenheid. Weten wat er speelt. Want als jij nee zegt en een kind gaat bij anderen spelen, dan heb je geen controle. Je weet niet wat hij doet. Je weet niet hoe hij reageert. Maar als je zegt, ja, het mag wel, maar je bent erbij, je kijkt mee. Mm-hmm. Af en toe praat je erover. Je hebt controle, je kan ingrijpen. Ja, dan ga je opvoeden. Ja. Tom, jij gedraagt je net zo netjes in het spel als je vader er niet kijkt als dan wanneer hij wel kijkt? Ja, gewoon hetzelfde. Ja. Want ik doe niet echt iets heel fouts in spellen en zo. Dat zou je nooit doen. Nee. Nou, ja. Soms, nou, niet echt. Stop nou met praten. Het ging net zo ik goed. Ik doe niks fouts. Nee. Maar ja, soms als je bijvoorbeeld... als mensen dan vervelend gaan doen... dan kan je ze soms gewoon neerknallen. Oké, we stoppen ermee. Ik dank jullie voor dit gesprek. Game liefhebbers Johan en Tom. Professionele gamer Koen Schobbers. En mediapedagoog Jacqueline Kleijer. Dank jullie allen. Dit was Dit is de Dag. Zometeen Kunststof met Frank van der Linden. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7